شَاءَتُمْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق الله العظيم. درود شریف ساتھ ہی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما ابدا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. ولم يدانه في علم ولا كرم. ولم يدانه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلام استاد صاحب مفکی حسن. روزہ دا محبوب دا حبیب شوا قریبا. روزہ دا محبوب دا حبیب شوا قریبا. مبارک مبارک دے شائے نصیبا. مبارک مبارک دے شائے نصیبا. رو رو جاؤ پام کا دلا رہا گلردا. رو رو جاؤ پام کا دلا رہا گلردا. رو رو جاؤ پام کا دلا رہا گلردا. شیخ قدم پہ جبریل لترتی باچے شیخ قدم پہ جبریل لترتی با مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزہ دا محبوب دا حبیب شوا قریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا کوی نے دزڑا نندستر گونا توی کے کوی نے دزڑا نندستر گونا توی کے کوی نے دزڑا نندستر گونا توی کے آداب دینا شیس حق لحبیبا آداب دینا شیس حق لحبیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزہ دا محبوب دا حبیب شوا قریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا محمد امین سپاری تاباد خدایا محمد امین سپاری تاباد خدایا محمد امین سپاری تاباد خدایا ادب دا محبوب دا مزار عجیبا ادب دا محبوب دا مزار عجیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا روزہ دا محبوب دا حبیب شوا قریبا روزہ دا محبوب دا حبیب شوا قریبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا مبارک مبارک دے شاہ نصیبا کلام اقبال غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نہ شمشیر، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔